Ona mówi, że kocha jego, tylko jego, żadnego innego. On jej nie wierzy, a ona płacze i z parteru na trawnik skacze. Wcale tym nie przejmuje, ból nastolatki go wciąż dopinguje. Jest przecież mężczyzną dla niej.